Passen 4 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, 28 de setembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimarts, dia 28 de setembre de 2010. Una edició en la que tenim moltes i moltes coses a fer, moltes i moltes coses a explicar-te. Començarem, com és habitual, amb l'Angie Morales, que ens portarà un repàs de les efemèrides del dia. Ens explicarà què era portada, millor dit, fa un any, als diaris. I felicitarem els famosos. A veure qui fa anys avui. També tindrem avui amb nosaltres el José Ramón Mier, que ens portarà l'imperdible. Tot allò que no et pots perdre. No sé si avui ens farà tanta por com la setmana passada. No, diu que no. M'assenyala amb el dit, diu, no, avui no fa tanta por. Però jo, la setmana passada, després d'allò, quan arribava aquí a la ràdio, que no hi havia ningú, a mi em feia una mica de por això d'aquí entre els estudis. No, sentia sorolls per tot arreu. No, vale. Avui un programa sense por, sense terror. Després arribarà la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure, com cada dia, una nova cançó, un nou tema d'aquesta música que podeu descarregar-vos de manera gratuïta i de manera legal a través d'internet. El Marc Mauri també ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc. Propostes d'activitats a Barcelona gratuïtes o low cost. I acabarem l'edició d'aquest dimarts parlant de teatre amb la Clara Mas. A més, sembla que ens hagi sentit perquè l'estàvem anunciant amb la Clara Mas i ha aparegut per la porta dels estudis. Molt bon dia, Clara Mas. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí a RKB, a la 106.9, a Línies Obertes. Amb línies obertes, evidentment, 93 468 55 55 perquè pugueu participar. Líniesobertes@idicom.net i també, com no, al Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Dimarts 28 de setembre, i com sempre ens atem amb les efemèrides que ens porta Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Fem un repàs d'allò que passava en un dia com avui, del 1938. Exactament, un dia com avui, Adolf Hitler, conseqüent amb els seus agressius postulats polítics, després de l'annexió d'Àustria al Tercer Reich, va exigir el desmembrament de l'estat de Txecoslovàquia per ell fictici. El Führer reclamava la devolució a Alemanya dels Sudets, territori de majoria germànica dins d'aquest estat. Les democràcies occidentals van transigir un cop més, i Chamberlain, per la Gran Bretanya, i de la Dieppe, per França, es van reunir amb Hitler a Múnich. A la trobada s'hi van afegir com a mitjancer el dictador italià Benito Mussolini. De retorn a Londres, un Chamberlain exultant va vaticinar que el pacte garantiria la pau a la nostra era. Tornem en el temps 700 anys més. Anem fins al 1238. Què passava en un dia com avui? La ciutat de València, en poder dels sarraïns, capitulava davant l'exèrcit del rei català-aragonès Jaume I el Conqueridor. I el 1394? L'aragonès Pedro Martínez de Luna és elegit papa com a Benet XIII, en l'obediència d'Avinyó. Actualment és considerat antipapa. En un dia com avui del 1827... El rei Ferran VII d'Espanya arriba a Barcelona per pacificar Catalunya, on, durant la primavera, havia esclatat la revolta dita dels malcontents. I el 1939, què passava en un dia com avui? Molotov per l'URSS i von Ribbentrop pel Tercer Reich acorden el repartiment de Polònia. I el 28 de setembre del 1944? Doncs el govern de l'Argentina autoritza la venda d'un milió de tones de blat a Espanya per pal·liar la fam de la postguerra. Fem una ullada a la portada del diari El Periódico d'ara fa un any. Doncs Merkel podrà governar Alemanya sense l'esquerra. Tot això dins les eleccions marcades per la crisi. També tenim en l'àmbit internacional Portugal. Sí, tenim que els socialistes guanyen a Portugal però perden la majoria absoluta. I recull també la portada del diari El Periódico Informació Local, informació sobre les festes de la Mercè. Diu que la Mercè tanca amb un pino musical dedicat al cine i la nova cançó. I hem de felicitar. Sí, anem a felicitar a l'actriu Dita Bontis, que fa 38 anys. També l'actriu Hilary Duff fa 23. L'actriu Naomi Watts, 42. Una altra actriu, Mira Sorvino, 43. Així mateix, Dana León, l'escriptora, fa 68 anys. Manuel Leguineche, periodista, 69. I finalment, José Manuel Calderón, jugador de bàsquet, que fa 29 anys. Doncs a tots ells... moltes felicitats. I demà tornem amb més? Una miqueta més. Que tinguis un bon dia, fins demà. Bon dia. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. That shouldn't be brewing. Oh, hey, step away. We should save our love. ja el tenim aquí, l'imperdible. Roger Ramon Mier, bon dia. Bon dia, David, bon dia. Com estem? Molt bé, molt bé. Ha dormit, no menteixis. Sí, és que clar, quan es tenen visites a casa és el que té. Hola, família, aquí estic i vosaltres esteu dormint. Després els passes el programa gravat. Sí, sí, però esperé allà aguantar fins les 2 del matí escoltant el programa una i una altra vegada amb un bloque. Ah, molt bé. Fins que se l'aprenguin de memòria. Vamos, el que jo te diga. Doncs bé, comencem el programa número 2 de l'Imperdible. Pensava que no tornaria. Doncs molt malament perquè aquí estic. He tornat i tornaré, tantes vegades quan faci falta, a portar-vos allò que necessiteu per ampliar els vostres coneixements culturals, televisius o de la mena que siguin. Bé, sí, sí. Home, aquí estic aquí. Aquí ja inclou tot. D'aquesta manera... Un servei social, ja ho saps. Un servei social. Encara que primer volia afegir una dada a el que va dir ahir la Carla al seu programa de Rubias del Corazón. A veure. La Elsa Pataki. Sí. Que ara es vau parlar que la Elsa Pataki, que no tenia un pèl de tonta, ja t'ho dic ara, que tenia un nou nòvio... Doncs aquest noi el tindrem que vigilar molt de prop, perquè aquest noi és el nou superheroi dels cinemes. És el nou... El nou superheroi. Sí. És el protagonista de la pròxima pel·lícula de Thor, que és un personatge, que és un superheroi, que ve de la mitologia nòrdica. Sí. Pues, tindrem Ellsworth, que és com es diu aquest xaval, per tot arreu. Vull dir que ara el Zapataki ja comença ja a fotre... Va començar amb l'Eddie Brody i ara va fotent allà amb el Thor, saps? Bé, mira, està bé, escolta. Sí. I, bueno, ja ara que afegit queda, pues, i no deixem els superherois, perquè l'imperdible començarem amb un personatge també de còmic. I parlem d'un personatge que s'ha ficat a la venda un col·leccionable fa poc. Ja he dit que no faria por, David. Ja ho he dit. Sí, ara jo però la amb música aquest, aquesta, sí. Així que sona així molt... És del Batman, de la pel·li del Batman. I és que anem a parlar del col·leccionable que està al quiosc del Batman. No és cap secret que el personatge de Batman és conegut a tot arreu. Sí. Amb més de 70 anys d'història, poques creacions poden presumir de ser tan atemporals i de sobreviure e interessar a tantes generacions diferents. Vull dir, des dels papes fins als nets fins als fills. Jo sóc una prova palpable de que allà... Creat per Bob Kane i Bill Finger, la seva primera aparició es va produir a la revista Detective Comics, número 27, amb la història anomenada L'estrany cas del sindicat químic, publicada en maig de 1939, i que recentment, si recordes, ho vam parlar a la secció Friki, es va vendre aquell número, bueno, un exemplar d'aquell número, per la increïble quantitat $1,095,000. Sí, recordes, cert, que vam parlar? Cert, sí, sí. Doncs, clar, un personatge així ha traspassat els límits del còmic per convertir-se en una icona. Multitud de còmics impresos, serials radiofònics, videojocs i pel·lícules de sobre conegudes, com la que sona ara de fons, per tots ha convertit aquesta creació fictícia en un referent cultural que ha traspassat fronteres. Sí. I per tant, com a referent cultural que és, se l'ha de conèixer. Si bé no en profunditat, si no es vol, sí una mica més als seus orígens. I és per això que Planeta d'Agostini Comics ha tret un col·leccionable de 60 entregues on es fa recull de les millors aventures modernes del personatge. I ho ha fet seguint un criteri cronològic. És a dir, han ordenat les històries des de la que explica l'inici de les aventures, sí, fins, diguem-ne, al seu final. Són exemplars de 192 pàgines cadascú que tenen l'interessant preu de 10 euros l'exemplar. Està bé. Sé que són en global 600 euros, sí, que és una pasta... Però no ho miris en global. Clar, però pots agafar algun número que potser no te'l compres i, home, són 10 euros poquet a poquet, és com financiado sin intereses, allò que fan molts puestos. Ja van per l'exemplar número 5, però segur que no tindreu problema en aconseguir els exemplars anteriors, ja que fa relativament poc que ha començat la seva venda als quioscos. Com es diu aquesta col·lecció? Pues té l'original nom de Batman La Colección. Batman La Colección, són sí. Originals. Els serveis no s'han estrujat gaire. ja és veritat. La història, que és d'un personatge que s'ha convertit per si sol en un imperdible de la nostra cultura. I ara, pues ja deixem aquest imperdible i anem cap a un altre, l'imperdible d'internet. L'imperdible d'internet. Se cierra el Windows, eh? Avui us portaré una web semblant a la de la setmana passada. A veure. Bé, semblant, tampoc, eh? L'únic que tenen en comú és que són webs de consulta, allò, per passar l'estona, eh? Així com la que us vaig portar la setmana passada, que recordarem, es tractava de nopuedocreer.com, sí, que era una web per passar l'estona veient la gent, el que la gent inventava per passar el rato, aquesta que us porto també és per passar l'estona, però veient les últimes notícies al que tecnologia es refereix. Shakata, que és com es diu la web. Shakata. Shataka, perdó. Shataka. És una publicació d'internet en format blog, especialitzada en informació sobre gadgets i electrònica de consum. Ja m'agrada. Això ja seria allò que et posaria tu més. Oberta al públic des del 3 de novembre del 2004, és a dir, que ha plogut una miqueta des d'aleshores, va ser el primer blog temàtic en espanyol amb vocació comercial. Shataka és propietat de Weblogs SL i és un dels blogs de més audiència en espanyol, superant el 1,8 milions d'usuaris únics mensuals. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Que algú tindrà que se li té que conèixer de prop. Així que ja sabeu, si voleu estar a l'última tecnologia cada cop més inversa en el nostre dia a dia, no podeu deixar escapar aquest imperdible d'internet. Us recordo l'adreça www.shataka.com i d'aquesta forma podeu presumir d'estar l'última davant de les vostres amistats al que tecnologia es refereix. Però encara no queden aquí els imperdibles, encara queda no, més. No, queda un mes. Bueno, més que imperdible, ja saps que són això de les històries. Sí. Perquè ja per acabar hem començat amb un heroi i, bueno, que menys que donar a conèixer la història secreta que s'amaga darrere d'un altre superheroi. Ja saps que a mi el rotllo friki me pone. Sí, sí. Potser el més gran de la història, perquè potser si no és el més gran, és dels primers. Encara que és potser més gran la història que hi ha darrere que no potser l'heroi. Comencem històries secretes. Wow, les històries secretes. És que a mi aquesta música em posa. M'encanta. No, no, si ja veig la capa que portes. Sí, sí. I això de, a veure, això dels calçotets per fora, ja, ja. A la ràdio no es veu. Ho sé. Podies estalviar. Però bueno, tot es crea una nova moda i ja està. Sí, sí. També depèn dels calçotets, eh? Home, sí, també, també. Hi ha calçotets i calçotets. No és el mateix un abanderado que un Calvin Klein. Vale. Doncs aquesta música és de Superman. Que duda cabe, que duda cabe. I bueno, Superman és un personatge creat en 1937. És que aquesta música no em diguis tu que no. Creat en 1937 per Jerry Siegel i Joe Shuster, el que s'ha convertit en un èxit des del primer moment. Molts consideren el personatge de Superman com el primer superheroi modern, tal com el coneixem ara, el que és el món dels superherois. Però sota la meravellosa capa de l'heroi, que és com ara com la meva, s'amagaven altres lluites. Lluites sobre els drets legals del personatge. Aquí ja entrem en tema més fotut. Resulta ser que després del debut del personatge, en Jerry i en Joe, en Jerry Siegel i Joe Shuster, va vendre els drets del personatge per la ridícula quantitat de $130. $130 i assegurar-se un lloc de feina a l'editorial que es publicava, que era DC Comics. Doncs bé, des del seu lloc d'oficinista, aquesta gent veien com passaven els beneficis per davant seu, per l'editorial, però no per ells, perquè, clar, van vendre els drets, molt malament, però diguem-ne que l'editorial es va lucrar i ells no van veure ni un duro. Finalment, als anys 70, van decidir començar un judici i recuperar els drets, però com hi havia un document signat, el van perdre. 20 anys després, quan les lleis varen canviar, van tornar-ho a intentar. No només volien recuperar els drets del personatge, sinó que a més volien ser compensat per tots els anys de beneficis perduts. La qüestió és que el procés es va anar allargant i recentment, si bé no li van donar tota la raó, alguna cosa sí que van guanyar. Ah, sí? Sí, sí. A partir de l'any 2013, el Siegel i el Schuster recuperaran els drets de la història primera, la número 1, sí, la que es va plantejar amb aquell número, però no del tot el succeït i desenvolupat a partir d'aquell número. Sí. Què vol dir això? Doncs que aquell número 1 on es va mostrar Superman amb el seu nom conegut mundialment, el seu alter ego, la seva nòvia, la Lois Lane, inclús la seva infància en el planeta Krypton, per tant, DC Comics i la Warner Bros., que és al cap i a la fi la mateixa companyia, no podran utilitzar cap d'aquelles dades sense pagar drets. Què passa? Que com tota la seva història que té, darrere, com ve des d'aquell origen, pues tenen que pagar tot cada cop que diguin Superman, pasta. Cada cop que diguin, és que nació el planeta Krypton, pasta. Pasta. És que la seva nòvia és el Lois Lane, pasta. I tot perquè va sortir d'aquell número 1, que són els drets dels seus autors. Sí. Ja veus, ni la Kryptonita ni els advocats poden amb el nostre superheroi. Haurem de patentar contra Hereu Man? Jo encara estic esperant que antispecis i d'ara davant de l'Ajuntament. Bé. De moment... El tatxe ja te'l tinc, eh? Jo el tatxe ja te'l tinc. Ah, ja, sí, ja està preparat. Ostres. Doncs un dia haurem de fer la prova. Bueno, provarem. Després d'aquesta història secreta, bueno, ja està, per avui ja està. Però jo vull més històries secretes, que jo vaig buscant, jo vaig mirant, vull que la gent... Aquí, m'ha Superman, clar sí. Jo te la torno aquí, a posar. Sí, sí, el que calgui. Jo vull que la gent em porti les seves històries, el que ells coneixen, les històries darrere aquella història que normalment es sap. Que on ho podeu fer? Doncs l'Imperdiplet, que és el nostre superheroi particular, ens ho recordarà. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiplerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiplerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiplerkb. Mira si en tenim de coses. I... Que rialler que és, ella? És rialler. Graciós, sí. Ja, ja, ja, ja. Jo no sé de què es trenca la caixa, aquest home, però, bueno, s'ho passa bé. És feliç? Feliç, escolta. Sí. Doncs aquí ho deixem ja fins la setmana que ve. Molt bé, la pròxima setmana tornem amb més. Portarem més coses. Perfecte, José Ramon Mier, que tinguis una bona setmana. Igualment, moltes gràcies. Adéu. Recordes aquestes cançons? Canal Barcelona, cada diumenge de 8 a 11 del matí, gaudim de la música del record. Recuperem la música de la nostra vida. A RKB. Ens acompanyes? Oh, Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Amb una roba molt àmplia, amb una gorra... Vanessa Leiva, bon dia. Ei, David, què tal estàs? Veig que avui... ens portes un música lliure molt temàtic. Avui què toca per la meva vestimenta? Home, avui vens de hip-hopera a rapera. Ahà, antítesi. Antítesi. Vinc sí, sí, sí. Reivindicativa. Ja veig que has vingut avui i t'has posat molt en el lloc. Reivindicativa contra els problemes. I tant, clar, cada dia vinc diferent, ja ho portaràs música, música punky també algun dia? Bueno, no vull avançar. No vull avançar res, perquè m'hauré d'aixecar abans per fer-me la cresta. Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem. No descartem res. No descartem res i tampoc no descartem els grups per la seva temàtica ni per el seu no. estil musical. Nosaltres... No, de fet, el nostre objectiu és posar molta varietat. I tant. Perquè pugui arribar a tothom i, bueno, perquè veieu que hi ha molta varietat a la xarxa. Per això un d'ells és Antítesi. Antítesi. Aquest grup l'he trobat a musicalliure.cat. Sí. Perquè ells provenen de València. Sí. I són un grup de rap que presenta la seva primera maqueta. Tractat de la justa guerra contra el sistema. És que, clar, amb aquest nom ja ho diu tot. Sí. Guerrers, guerrers. Són guerrers, clar, reivindiquen contra tot el que els sembla incorrecte sí. o contra política, economia, qualsevol tipus de cosa. Mm-hmm. És molt actual, en aquest sentit. Sí, i tant. Tenen lletres clares, directes i potents, sustentades sobre melodies marcades per patrons rítmics. És molt típic del rap. Sí. Allò que et va enganxant, eh? No pots parar de moure't. Sí, sí. I mentrestant estàs escoltant un missatge revolucionari. Yeah. Aquest és el tipus de música que ens proposen Antítesi, mm-hmm. el nom del qual ja ens ho diu tot. Antítesi. Sí. Amb una dura mirada crítica, posant noms i cognoms, la setmana passada ja vas veure un tastet, que no sí. es tallen en res, i es diuen exactament el nom del polític o el nom del personatge que hagin de dir. Amb ells és igual. Total, a veure, això hi ha una llibertat de comunicació, no? I tant, i tant. I d'expressió. Doncs això, a partir d'aquest tipus de música, el grup teixeix les seves cançons. Són peces directes i de ràbia en actualitat. Tenen un MySpace on podeu consultar la seva informació sí. i també podeu descarregar la música a partir de musicalliure.cat. El seu MySpace es diu myspace.com, sí. com tots, / Antítesi Sound Project. Antítesi Sound Project. Exacte. I avui portem una cançó... A veure, sorprèn-me. L'altre dia vam portar Zona de Guerra, sí. que ja augurava... una potència sí. bastant impressionant. I avui? Doncs avui portem una cançó que, quan te la baixes, hi ha una frase en vermell sí. a la pàgina que posa no recomanable escoltar el lloc de feina. Ai, ai. És a dir, que si ara mateix esteu a la feina, baixeu una miqueta el volum. Poseu-vos casco, millor. Poseu-vos cascos. Perquè es diu capitalisme és crisi. Bé. Està molt bé. Anem a sentir-la i demà ens portes un altre grup. Demà més. Molt bé, fins Vinga, demà. Vinga, adéu. Zapatero, ¿qué pasa? No eres el més demòcrata. Et fresen el poder d'una posició demagoga estrepitosa. I on està la teua esquerra? La que es manifestava contra l'OE i la guerra. La mentida no va durar eternament. No ens aneu a enganyar més. La societat es rebel·larà contra el govern perquè hi ha diners al banc. No es soluciona res. Que no escolten mentides, van acabant els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Que no escolten mentides, van acabant els seus dies. No van a manipular me les nostres vides, capitalisme és crisi, que no t'enganyen, anem preparats per a que no ens aixafe, capitalisme és crisi, que no t'enganyen, anem preparats per a que no ens aixafe. Criminalitzeu els immigrants com a cap de tur, criminalitzeu els moviments socials i el seu conjunt antisistema és el vostre adjectiu, però no funcionarà més aquest conjur, i tots som terroristes per a la premsa, m'hi ha vist tocar a mi de pertanyer a ETA, 36 sobre detinguts, esclerria, no hi viu. Venga, utilitzeu els mateixos mètodes que la dreta. que no escolten mentides, han acabat els seus dies, no van a manipular me les nostres vides. Que no escolten mentides, han acabat els seus dies, no van a manipular me les nostres vides. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen, anem preparats per a que no ens... Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. I ja hem arribat a dimarts i tenim agenda. Agenda del dia que ens porta el Marc Mauri. Bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Què tenim avui, Marc? Moltes coses, oi? Gratis? Doncs moltes coses i gratuïtes, sí, com cada dia. Per començar, podem parlar d'una presentació del llibre. La brújula del cuidador, de Raúl Córdoba. Avui, sí, al Corte Inglés de Portal de l'Àngel, a les 7 de la tarda. Cal que diguem l'adreça? Jo crec que no, però bueno, repetim. Portal de l'Àngel, número 6, planta baixa. Perfecte. Una altra proposta que tenim, una altra proposta gratuïta, és una projecció d'un documental. Sí, un passi d'un vídeo, Quien mató a Walter Benjamin, a les 7 i mitja de la tarda, això a l'Institut Goethe, al barri de l'Eixample. Al carrer Manso. Al carrer Manso 24, al Línia Verda, Poble Sec, heu de baixar. Perfecte, tenim una altra proposta, i a més aquesta interessant, eh? Interessant. És possible la felicitat? És una taula rodona de... Per parlar del tema? Per parlar del tema. A l'Ateneu Barcelonès, a les 7 i mitja de la tarda. Aquí podria, no sé si participarà o no, però podria participar perfectament l'Eduard Ponset, que va publicar el llibre sobre la felicitat. Doncs sí. Doncs a l'Ateneu Barcelonès, carrer Canuda número 6, a 8:15. I una altra proposta, una altra conferència. Una altra conferència, Jornada d'Arquitectura. Projectes espanyols a la Xina. A la, sí, Casa Àsia, com no, al barri de l'Eixample. A les 7 i mitja de la tarda, avui. La Casa Àsia, allà al costat de Diagonal, en Passeig de Gràcia, que, exacte, és a l'avinguda Diagonal 373. Exactament. I tenim música, també. Tenim música, pop-rock. Doncs amb Jam de Rock. Sí. Això serà avui a l'Ovella Negra del Poble Nou, a les 10 del vespre. Ai, l'Ovella Negra del Poble Nou, quins records, eh? Sí, fa molt de temps que no vaig per allà. Al carrer Zamora 78, a l'estació de Marina de metro. Doncs amb aquesta proposta musical que molts ens fa recordar vells temps, de quan érem adolescents, Ovella del Poble Nou, Ovella Negra. Mai és tard per tornar-hi, eh? Doncs acomiadem aquesta edició i demà t'esperem, això sí, Marc, enllaunat. Com anem dient, demà, dia de la vaga general, estarem aquí acompanyant-vos, però enllaunats. Molt bé. Fins demà. Adéu, fins demà. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. 8:15 de 9 del matí i continuem en directe en línies obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, donant la benvinguda a la Clara Mas. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. La Clara Mas ens porta al teatre. Efectivament. Notícies, novetats, crítica, moltes i moltes coses. Recomanacions. Sí, sí, tota, sí, aquesta sèrie de coses que cal saber, sí, d'aquesta setmana del Teatre a Barcelona. O sigui que benvinguts, de nou, a aquest cabaret, un espai on podreu trobar recomanacions, propostes i novetats sobre la vida teatral de la nostra ciutat. Avui comencem la minisecció de novetats, on tenim una novetat sucosa, una novetat que tot s'ha de dir que em va prefiltrar el David l'altra setmana. A mitges. A mitges, però és que just de l'endemà va sortir a la televisió una novetat respecte al Teatre Romea. No sé si els que ens esteu escoltant ho veu sentir i sabeu de què en parlem. Es tracta de la novetat que va protagonitzar el Julio Manrique. El Julio Manrique va donar la campanada dient que la propera temporada del Teatre Romea es posaria al front del teatre, d'aquest teatre de Barcelona, el Teatre Romea. És un teatre que actualment dirigeix el Julio i el Calixto Vieito i fa 11 anys que ho fa. Per tant, sí, és una bona novetat, una novetat que considerem que també és positiva, perquè després d'11 anys pues un canvi també val la pena. Doncs sí. Caldrà veure el Calixto Vieito cap a on el porten els nous aires, si continua a Barcelona, si se'n va a l'estranger, que hi té un peu, perquè té molts amics i molts fans a l'estranger, més que no pas a Barcelona vegades, I el Julio Manrique, a veure quines novetats ens proposa de cara a la temporada que ve, a veure si ens fa algun avançament, algun petit tastet del que podrem veure la temporada 2011-2012. Cal dir que l'estil teatral dels dos és ben diferent, per tant, l'aposta de la direcció del Romea pel Julio Manrique és tota una declaració d'intencions. El Vieito, l'anterior director, sempre ha proposat un teatre molt partint dels clàssics, no? Hem vist Hamlets, hem vist Reis Lears, hem vist Los Perses, d'Èsquil, tragèdies gregues... O sigui, els grans clàssics revisats i inclús es pot dir que pervertits per el Calixto Vieito. De tota manera, tampoc no li queden lluny al Julio Manrique. No li queden lluny. Passa que cal dir que la versió del Julio Manrique, dels clàssics, és totalment diferent que la Calixto Vieito. Al Calixto Vieito li agrada provocar, si es pot dir així. Llavors proposa posades en escena molt, molt polèmiques sempre, on fa inclús de vegades participar al públic i d'una manera que moltes vegades ha sigut, ja us dic, criticada. De totes maneres, considerem que el teatre del Calixto Vieito cal que tingui un lloc, no sé si a Barcelona, a Girona o on sigui, però considerem que és una proposta teatral, un tipus de teatre que cal a una ciutat. Doncs vinga, anem per més coses. Ja apuntàvem una mica a la ciutat de Girona. Ara doncs us informem que a partir del dia 1 d'octubre, que és divendres que ve, comença el festival Temporada Alta de Girona, que fins al 12 de desembre ens portarà a diferents sales de Girona i Salt, una ciutat que està molt a propet de Girona. Apostes teatrals tan variades com Carles Santos, qui no coneix Carles Santos i les seves excentricitats, que inaugura el festival amb un espectacle que es diu... T'ho dic perquè tu ho sàpigues. A veure, sí. Chicha Montenegro Gallery. Bé. No sé què ens pot proposar sota aquest títol, però segur que és una proposta ben provocadora i un espectacle delirant, segur, que diuen que combina, com sol fer Santos, música, teatre i òpera en un còctel que segur que serà polèmic. A veure què tal aquesta inauguració. També hi podrem veure espectacles durant el llarg de tot el festival, com el concert tempestiu de Chico Massó, que recordem que és un dels instigadors també del Círcul Maldà, junt amb Pep Tosar, o l'espectacle Tot, de Rafael Sprechelburt, un argentí afincat a Barcelona que també sol programar molt, molt a les sales de la nostra ciutat. També el Circ Cric presentarà una proposta pels més petits destinada a endinsar aquests en el món de l'espectacle. Circ Cric sempre és una garantia d'èxit pels nanos. Cal dir que el Festival Temporada Alta de Girona és un festival amb un llarg recorregut, ja deu fer vora uns 7 anys que es fa a Girona i a Salt, i és garantia d'èxit també, solvència contrastada. Tant és així que moltes vegades hi ha programadors que decideixen fer l'estrena d'una obra al Festival Temporada Alta de Girona, que no és broma, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs aquestes són les dues novetats que us portem aquesta setmana. La setmana que ve n'hi haurà moltes més, perquè cal dir que la temporada teatral arrencar del tot no ha acabat d'arrencar. O sigui, ens haurem d'esperar encara una setmaneta per tenir tota la xitxa. Aquesta setmana el que sí que hi ha és una reestrena. Sí. Hoy no me puedo levantar. Exacte. Aquest dijous, exacte. I sembla que estarà amadrinat per Ana Torroja, que com que està ara de gira de bolos presentant el seu disc, sembla que comptarà amb la presència d'Ana Torroja a l'estrena. Això seria estupendo, no? Per tots els fans de Mecano. Sí, jo hi seré a l'estrena. Ets fan de Mecano, David? Sí, sí. A mi m'agradava molt Mecano, però reconec que se m'ha passat l'edat. A tu no? Bé, jo és que, no sé, li tinc carinyo des de petit. És veritat, és un Ana Torroja i els amics aquests de Mecano, són uns personatges que són entranyables. Sí, sí, sí. O sigui, els hi tenim carinyo, realment, no? Exacte. Jo també els hi tinc carinyo, el que passa és que ja no ho escolto. Tot i això, que no me'n vagi a veure... Oi, no me puedo levantar, eh? Veus? Que no me'n vagi a veure. Jo no l'he vist encara, musical. Ja, doncs la temporada passada tota la gent que va anar-hi va quedar encantada. O sigui que, David, hi has d'anar. Sí, sí, jo aquest dijous em vaig a l'estrena, a la reestrena. Molt bé, doncs em dius a veure què tal i la setmana que ve hi vaig jo. Ja tiré, perfecte, perfecte. Aniré amb la gravadora. A veure si enxampem a l'Ana Torroja per allà. Ai, sí, home, seria boníssim, eh? Que unes declaracions en exclusiva en RKB i tal. De Ana Torroja, ostres, seria estupendo. Bueno, ja m'ho explicaràs, eh? Ho intentarem. Vinga. Vinga, doncs tornem a la secció i anem a la minisecció de comentari d'una obra que hem vist. Sí. Sabeu que la setmana passada no ho vam fer perquè era el primer programa, pobrets de nosaltres, i encara no havíem tingut temps de veure cap proposta teatral. Aquesta setmana hem tornat a fer trampa. Ai! Perquè, com us hem dit, tot i que ens trobem a finals de setembre, la temporada teatral encara no ha acabat d'arrencar del tot. Cert. Ho sabeu, eh? Per exemple, la Sala Beckett, el Teatre Nacional o el Teatre Lliure encara no han acabat d'engegar motors, és a dir, no presenten les seves propostes teatrals fins dijous o divendres d'aquesta setmana. Per tant, hem hagut de recórrer a un espectacle que ja vam veure la temporada passada, però que s'ha reeditat aquesta temporada, només durant 4 setmanes. És una proposta que es fa al Círcul Maldà de Barcelona. Sabeu que és un teatre que està on estaven situades les galeries Maldà, encara hi són, de moment encara es mantenen vives, i en el palau on habiten les galeries Maldà s'ha obert un teatre fa un parell de temporades que val molt la pena de conèixer. Per tant, si la setmana passada vam recomanar un parell d'espectacles de caire més dicharachero, aquesta setmana, David, ens posem seriosos i fem un gir de 180 graus. Sí. La proposta de la qual us volem parlar es tracta d'un tipus de teatre potser més minoritari, si és que es pot dir així, de petit format i amb una voluntat clarament intel·lectual. És a dir, és un teatre que ens fa pensar més que no pas entretenir-nos. Ja dic ara, des d'avui i now in this moment, que aquest és el tipus de teatre que ens agrada. Sí. Per tant, és un teatre que recomanarem sovint. En aquest cas estic parlant de l'espectacle Molts records per Ivanov, d'un muntatge de Pep Tosar que va fer ell mateix a partir de l'obra de Chekhov, una obra de teatre que es deia Ivanov. Ell l'ha reescrit fent una proposta molt, molt personal, realment. Anton Chekhov, ja sabeu que és l'escriptor de l'Oncle Vania, de l'Arbre de les Cireres, de les Tres Germanes i una grandiosa rècola d'altres obres de teatre de caire realista. Vale? Us explico, el teatre realista és un teatre que té la intenció de retratar la vida quotidiana i tot el que això comporta, vale? Les relacions amb els altres, els esdeveniments que ens succeeixen i com l'individu reacciona i viu en aquesta realitat, vale? El cas concret de Molts records per Ivanov, el teatre és tan realista, és una proposta tan realista que va inclús un pas més enllà i ja no busca només retratar una societat i les relacions humanes, sinó que se'n va cap endins de l'individu i ens mostra un home en la més absoluta intimitat que reflexiona sobre la seva vida. La proposta que molts de vosaltres potser us encuriosirà. Ivanov és un home de mitjana edat que es troba immers en una crisi existencial, una crisi que, segons el protagonista, va en paral·lel a una crisi de valors que, segons ell, impregna la societat actual. Això molta gent ho sosté, també. D'aquesta manera, a través d'una narració profunda però a la vegada perfectament comprensible, el protagonista ens va desgranant a través dels seus records tota la seva vida i veiem com en el moment vital en el que es troba només pot trobar una única sortida. Mm-hmm. Una sortida que ja anticipem que no és un final feliç. Mm. No mengen manissos. No, no. Ai. No, sap greu. Ai. Sap greu, però d'altra banda no estem avançant cap notícia exclusiva perquè aquest final es preveu des del principi de l'obra, eh? L'autor del muntatge, el Pep Tosari, ho hem dit, però ha sabut insertar en un text, com dèiem, profund i carregat d'encertades reflexions, que segur que ens podem sentir identificats amb moltes coses que diu, moments de distensió que donen lleugeresa a l'espectacle i li treuen pes, eh? No, no és un espectacle carregat, sinó ni molt menys, un espectacle molt, molt portable que es pot digerir perfectament. També inclou una dura crítica al món de l'espectacle és feta de la següent manera. El protagonista, ell mateix, és autor teatral. Sí. Per tant, ell ens planteja la funció que ell considera que ha de tenir el teatre. Es planteja que des de fa uns certs anys ell no rep encàrrecs de caire seriós. Rep encàrrecs per fer teatre per a tal d'entretenir el personal, no? Un teatre més molt fàcil, un teatre que serveixi per alienar, diguéssim, el públic. I ell creu en un teatre totalment a la inversa, en un teatre que faci pensar i que provoqui canvis a dins de l'espectador. Evidentment, el protagonista aposta per aquesta opció i troba que en la societat actual aquest tipus de teatre no hi té cabuda. Nosaltres, des d'aquí, volem dir que això ben bé actualment no és així, Sí. O sigui, sí que té cabuda el teatre més reflexiu i es pot compaginar perfectament amb un teatre més ditxaratxero, més desenfadat, inclús, que faci servir per entretenir-te, no? Cosa que és totalment lícita i molt lloable, Això, en part, aquesta moguda del protagonista és, en part, autobiogràfica, perquè sabem que Pep Tosar, el que ja hem dit, l'autor del muntatge, li va costar suor i llàgrimes obrir i mantenir el teatre on ell fa les seves propostes majoritàriament, que és el Círcul Maldà. Precisament perquè el teatre pel qual ell aposta, un teatre amb contingut, com ho diu ell, no va trobar el suport per part de les administracions. Actualment fa de més i de menys quan pot programar un espectacle però no té una programació molt estable perquè moltes vegades coixeja de subvencions i coixeja de programadors que vulguin fer les seves obres allà. Ell compra tots els espectacles que pot amb el qual ell creu, per espectacles tant de música com de dansa com poètics, i fa el que pot, com vulgarment es diu. Però, de totes maneres, sempre li ha faltat aquest recolzament per part de les administracions i això considerem des d'aquí que és una pena. Perquè, a part de la reflexió que extraiem d'aquesta obra en concret, l'espectacle és un espectacle que val moltíssim la pena, es pot llegir en un pla més superficial, si voleu, si no voleu tenir una emocions fortes i no voleu passar-vos a l'altra banda, és a dir, a la banda de pensar, ens podem quedar en un pla més superficial i aleshores esdevé un espectacle intimista, poètic, que és molt gustós de veure, de veritat, perquè entre la música i els actors que estan esplèndids, especialment el Pep Tosar, és un espectacle que recomanem moltíssim. En fi, és una proposta que per qui li agradi el teatre amb contingut i anirem fent recomanacions d'aquest tipus i les compaginarem amb altres més suaus, vale? I per acabar la secció... Jo, si em permets, sí, hi ha també una recomanació. El que passa és que aniran de bolos per Catalunya i és una obra que ja es va fer durant la temporada passada a la sala petita del TNC. Sí. Electra. Electra, boníssima. Electra, d'Oriol Brogi, amb una Clara Segura... Estupenda. Que em va semblar, vaja, una de les millors actrius que tenim actualment. Exactament. En el panorama català. Brutal. Una Electra molt ben posada en escena i uns actors, bueno, com dius tu, David, sublims. Sí, sí. I ara comencen gira de bolos per Catalunya, no en teatres de manera estable. Així que si no l'heu vist i potser l'enxampeu en alguna població, cap de setmana que aneu a passar el cap de setmana i veieu que la fan, recomanada. Val la pena. Jo de moment sé que va a l'Auditori de Sant Cugat i, a, si no m'equivoco, a l'Àtrium de Viladecans. De totes maneres, cal contrastar això amb la cartellera, segur que serà molt fàcil de saber on estan aquests muntatges en gira, que i és un, la veritat, un espectacle que val moltíssim la pena veure. Posa la pell de gallina. Posa la pell de gallina. I la música. També, tot. És que és un espectacle que realment molt, molt xulo, val molt la pena. Molt bé, David. I de fet és curiós que hi ha un personatge que és un dels que més estona passa a l'escenari i no diu ni una sola paraula en tota... Recorda'm qui és? El que toca la guitarra. Home, quin encert de posar aquell personatge allà. Que no diu ni un sol mot en tota la paraula, en tota l'obra. Ni una sola paraula i tot i així la seva presència és com imprescindible, no? És el que omple tota l'estona l'escenari, el que posa aquella música de fons que ens fa sentir com si estiguéssim ben bé a la Grècia antiga, oi? I realment et sents com molt, molt, molt lluny del món real, eh? Et transporta moltíssim aquesta música. I, bueno, i en general la proposta teatral aquesta és una proposta que des d'aquí, ja us dic, recomanem moltíssim. A veure si torna a Barcelona. Si torna a Barcelona també la recomanarem, eh? Doncs sí. Sí. I seguirem també els passos de l'Oriol Brogi i la Clara Segura, a veure si ens proposen altres coses que segur que també són interessants. Sí. Ja n'anirem parlant. Perfecte. I per acabar la secció, amb les piles ben carregades i disposats a posar-vos en marxa per anar al teatre, us proposem que us poseu, primer de tot, les bambes. Sí. Les bambes. I una cinta al cap. Tu corres amb cinta al cap, David? No, és que jo tinc el cabell curt, llavors tampoc no em cal gaire. Vale, no, jo... Més que res per recollir, saps? Una mica la suor, també. Vull dir, de vegades la gent ho porta. Jo ho porto, eh? Sí? Sí, de vegades per anar pel carrer, també. Ah, sí, mira, és la comoditat, escolta. Poso i escolta la gent pel carrer, em mira, però jo penso, per què em mira? Però sí, la mare còmode per els cabells, eh? Clar. Perquè tinc els cabells arrissats una mica, i em fa, em recull perfecte. Jo crec que fins i tot per aquí, per la ràdio, per posar-te millor els auriculars... És que també la setmana que ve vinc amb cinta. Amb la cinta, sí. I també amb 42 vindré, si et sembla. Mira, sí. Vale? Perquè, escolta, per pujar l'ascensor i tot això... Sí, cal, mica. Cal. I cal posar-nos els atuendos de la gimnàstica. Bueno, el cas és que vosaltres, per anar al teatre aquesta setmana, haureu de fer el mateix que jo, és a dir... A veure. Munyaqueres, bambes, cinta al cap, samarreta de suar i inclús, si voleu, allò per comptar els d'això del cor, els batecs Els del batecs, cor, sí. Vale, perquè avui us proposem de fer una marató. Una marató? Sí. Així. A veure, així. Jo vaig al teatre per una cosa més relaxada. No, però nosaltres estem ja on fire, perquè la temporada ha començat gairebé ja del tot, llavors estem tan motivats que farem una marató, David. Sí. Sembla que no t'acompanyaré aquesta vegada. Ostres, que avorrit que ets, tio. Bueno, si voleu assistir a una marató, però sense moure-us de la butaca, David, aquest és el teu cas. Només cal que passis per la Sala Villarroel. A veure, la Marató de Nova York, un espectacle de l'italià Eduardo Erba, en el qual els actors Albert Triola i Joan Negrier, un Òscar per ells ja d'entrada, sisplau, estableixen, a través de la seva pròpia cursa, una metàfora amb la gran cursa que és la vida. Ells estan durant tota l'obra corrent, cosa que m'impressiona moltíssim. Es passen tota l'obra corrent. Tota l'obra corrent, exacte, simulant la Marató de Nova York. I a través de simular la Marató de Nova York fan una metàfora amb el que seria la gran marató, que és la vida, no? Qui guanya, qui perd, qui és capaç de resistir, i el més important de tot, quina és la meta. No? Fins a on volem arribar? Estic pensant que aquests nois han tingut uns assajos molt durs. Duríssims. No només a nivell d'actor, sinó, a més, preparar-te per córrer. Exacte, és que tu, imagina't, estar tot el, cada dia de la setmana, no sé si deuen parar algun dia per descansar, pobrets. Clar. Però tot el dia de la, cada dia de la setmana fer una marató... Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé si deuen complir exactament els 42 quilòmetres que són una marató. Jo crec que deuen fer, no sé, uns 10 quilòmetres, uns 5, una cosa simbòlica, no? Perquè si no, jo penso que aquesta gent, bueno, És que, a més, a la que acabin de fer aquesta obra de teatre ja se'n poden anar a córrer a Nova York, que guanyen. Segur, i tant. Vull dir, perquè aquest entrenament no el fa ni el Ben, com es diu aquell, que va guanyar aquell atleta... A veure, el José ens ajuda. José. Ben Johnson. Bueno, Ben Johnson. Ben Johnson està d'anys de la Quica. És que el José té una edat. Ho hem de dir, el José té una edat. Bueno, doncs el Ben Johnson. Segur que quedaria super enrere el Ben Johnson comparat amb Herbert Riola i Joan Negrier, que fan aquest esforç titànic de presentar-nos la Marató de Nova York en vivo i en directe, eh? En fi, una marató una marató física i una marató existencial, per plantejar-nos grans reptes. Doncs ens plantejarem nous reptes també de cara a la pròxima setmana. Això, perquè tots... ja acabem. Exacte. I a córrer. A córrer, exacte. A córrer, que ens atrapa el teatre, nois. Clara Mas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb el teatre i t'esperem el pròxim dimarts amb més. Exactament. Que tinguis una bona setmana. Vinga, bona setmana a tots. Adéu. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem a partir de les 8, això sí, en diferit, i demà passat tornem de nou en directe a Línies Obertes a partir de les 8 del matí, de 8 a 9, aquí a RKB. Ara de seguida continua la programació... Aquí, al 106.9 de la freqüència mòdula. De les salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.